اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اپنی اس آزادی کو استعمال کیسے کرے۔ دنیا میں ساری کائنات، ساری مخلوق ایک پابند مربوط نظام کے تحت حرکت میں ہے، وہ نہ دائیں ہوتی نہ بائیں ہوتی، جو اس کے لیے کل قد علم خلقہ و تصویرہ۔ انسان ایسا بندھا ہوا اور مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ آزادی دی ہے۔ اس آزادی کو کیسے استعمال کروں معلوم نہیں، آج تک نہیں معلوم ہو سکا، یہ علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ اس علم کا نہ ملنا بھی وحی کی ضرورت پر دلالت کرتا ہے، کہیں کسی خارجی راہبری کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ علم نہیں رکھا گیا، باقی مخلوق میں وہ علم رکھا ہوا ہے۔ چونٹی انڈے سے نکلتے ہی اپنا کام جانتی ہے، آپ دیکھیں نہ وہ سنتی ہے نہ وہ بولتی ہے، نہ اسے کوئی پڑھاتا ہے نہ اسے کوئی سکھاتا ہے، نہ وہ دیکھتی ہے، اس کی نظر انتہائی کمزور ہوتی ہے، اور اندر گھپ اندھیرا ہے۔ وہ 30,000 انڈے ہیں، ان میں سے بچے نکلے ہیں، اس میں کچھ پہرے دار ہیں، کچھ غلہ لانے والے ہیں، کچھ غلے کی حفاظت کرنے والے ہیں، کچھ دروازے کی حفاظت کرنے والے ہیں، کچھ انڈوں پہ پیرا دینے والے ہیں، کچھ ملکہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، کچھ نئے گھروں کی تلاش میں گشت کرنے والے ہیں۔ یہ اتنے مشکل کام ہیں، اور چونٹی کی اوقات کیا ہے، کچھ مائکرو گرام کے لحاظ سے اس کا وزن ہوتا ہے۔ میں صرف اس میں سے ایک مثال آپ کو دوں، جو پہرے دار ہوتے ہیں ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی نے بتایا کہ تمہارے ذمہ پیرا ہے، جدھر تو لڑکوں کو کہتے ہیں تمہارے ذمہ پیرا پھر بھی سو جاتے ہیں، ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ تمہارے ذمہ پیرا ہے کیونکہ تمہارے سر بڑے ہیں، ان کو تو اپنے سر نظر نہیں آتے، نہ ماں نے ان کو بتایا، ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے، وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات جس نے ان کو باندھ دیا ہے، ان کا نظام ان کے اپنے اندر موجود ہے، وہ اپنے آپ جب تھوڑا سا طاقت پکڑتے ہیں تو جا کے دروازے پہ پیرا دینے لگ جاتے ہیں۔ ان کا پیرا کیا ہوتا ہے، ایسے سر سے سر جوڑ کے کھڑے ہوئے، اندر سے چونٹی باہر جا رہی تو ایسے ہو جائیں وہ باہر نکل جائے، کوئی کسی کام کو نکلی کوئی کسی کام کو نکلی، وہ واپس آئی، چونٹی کے ماتھے پر ایسے دو آپ نے دیکھے اینٹینا ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنے ان دونوں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے باریک سے بال لگائے ہیں ان پر آ کر دستک دے۔ کراچی میں اگر 1 ارب خاندان چونٹیوں کے اگر آباد ہیں تو ہر چونٹی کے دستک دینے کی صدا دوسری سے مختلف ہے، ایک جیسی۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دستک دی حضور کے گھر پر، آپ نے کہا ان ہذا لدق فاطمہ، یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، تو ان کی دستک یہ کسی سے نہیں ملتی، یہ پہرے دار اس دستک کا انداز سمجھتے ہیں کہ گھر کی ہے، یہ گھر کی چونٹیاں، وہ سر پیچھے اڑا دیتے ہیں چونٹیاں اندر چل جاتی، اگر کوئی غلطی سے آ جائے اور آ کر تھک تھک کرے تو انہیں فوراً پتا چلتا ہے کہ یہ میرے گھر کا فرد نہیں، یہ دم پچھڑتے ہیں، پھر وہ پیچھے سائرن بجاتے ہیں کہ حملہ کرو شکار ہاتھ میں آ گیا، تو پیچھے سے پیادہ فوج آگے آتی ہے، اگر وہ تھوڑے ہیں تو 2-4 سے کام بن جاتا ہے، اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر پیچھے سے توپ خانہ بلایا جاتا ہے، توپ خانہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر الٹا لیٹ کے اپنی دم سے وہ فائر کرتا ہے، بم برساتا ہے، کیا سپرے کرتا ہے، سپرے زہر کا سپرے کرتا ہے. کیا ہے وقالت نملہ، ایسے نہیں اللہ نے نمل کا ذکر کیا قرآن میں. تو پھر اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو وہ غذا بن جاتے ہیں، قابو نہ پایا جائے پھر مزید پیچھے سے آتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائیوں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اندر اپنا نظام خود رکھتی ہے، اس کو پہچان کے اسے سیکھنا نہیں پڑتا. کوے کو کائیں کائیں ماں نہیں سیکھا، وہ کاپ کو چھپٹنا اس کا باپ نہیں سکھاتا، اس کی ماں نہیں سکھاتی. مچھلی کو تیرنا اس کی ماں نہیں سکھاتی. ایک مچھلی ہے اس کا نام ہے ایل، ایل سانپ کی طرح ہوتی، یہ ہر سمندر میں پائی جاتی، لیکن اس کے انڈے دینے کے لیے درجہ حرارت 7 سمندر میں صرف ایک جگہ ہے، اور کہیں یہ انڈے نہیں دے سکتی. اور وہ برمودا جزیرہ ہے، برمودا جنوبی امریکہ کے پاس، وہاں کا پانی ایسا ہے جہاں اس کا انڈا پروان چڑھتا ہے، پھٹتا ہے بچہ نکلتا ہے. تو ایشیا، امریکہ، افریقہ، یورپ سے ایل مچھلیاں ادھر سفر کرتی ہیں. 200 میٹر کے بعد روشنی اندر نہیں جاتی، 200 میٹر کے بعد اندر کالی رات، سمندر کے اندر ہر وقت کالی رات. اس کالے پانیوں میں، کالے اندھیروں میں یورپ کی ایل 3000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. راستے میں کہیں سے پوچھنا نہیں پڑتا، وہاں جا کے انڈے دیتی، خود مر جاتی، زندہ نہیں مر جاتی. جب انڈے نکلتے ہیں، کچھ امریکہ کی ایل، کوئی یورپ کی، کوئی افریقہ کی، اب انڈے پھٹے بچے نکلے، کچھ نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی، کچھ نہیں پتا. اور آگے خاموش کالا سمندر ہے، کوئی رہبر راہی نہیں. پھر وہ سفر شروع کرتے ہیں خود بخود، اپنے آپ ان کی راہیں جدا ہوتی ہیں. یورپ کی ایل سے نکلے ہوئے انڈے، ان سے نکلے ہوئے بچے خود بخود یورپ کے سمندر کی طرف چل پڑتے ہیں، امریکہ والی کے امریکہ چل پڑتے ہیں، ایشیا والی کے ایشیا، افریقہ والی کے افریقہ. سمندر کے ماہرین نے برس سہا برس اس بات کو دیکھا کہ کوئی ایل غلطی سے دائیں بائیں ہو گئی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ وہ اندھیروں میں بھٹکیں. رب الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اپنا نظام اپنے اندر نہیں رکھتا، اس کو باہر سے نظام لینا پڑتا ہے. اور نظام باہر دو ہیں، غلط بھی ہے صحیح بھی ہے. ایک آسمان کا اتارا ہوا ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا ہوا نظام ہے، ایک شیطان نے نظام دیا. فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. میں تیرے نظام کو توڑوں گا، حملے کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور کیا کہوں گا؟ ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں آگے، کچھ نہیں، کچھ نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. ایک نظام ادھر، یہ آزادیاں لاتا ہے، اللہ کا نظام پابندیاں لاتا ہے. تو انسان اپنی آزادیوں میں نابلد ہے، ان پڑھ ہے، نہیں جانتا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا. اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 125,000 نبیوں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، ہر چیز، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے روشنی اور رہبری رہے. جن کے پاس وحی کا علم نہیں تھا وہ آزادی آزادی آزادی کا نعرہ لگاتے لگاتے لگاتے اپنی آزادیوں میں اتنے پابند ہو گئے، اتنے غلام ہو گئے، گرفتار ہو گئے، چتیں نظر نہیں آئے. لندن میں ایک میری والسٹون کرافٹ اس کا نام تھا، اس نے ایک کتاب لکھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دی جائے. تو ظاہر عورت آزاد ہوگی تو مرد کی شہوتیں پوری ہوں گی, تو اس کو شیطان نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے, مردوں نے بھی ساتھ دیا. ادھر 1795 میں ایک آدمی مر رہا ہے, اس کا نام ہے ایڈم سمتھ. اس نے معاشیات کی آزادی کی کتاب لکھی کہ انسان کمانے میں آزاد ہے, دا ویلتھ آف نیشن اس کتاب کا نام. اس نے کہا انسان کمانے میں آزاد, جیسے مرضی کمائے, عورت نشہ کے کمائے, شراب بیچ کے کمائے, جوا کھیل کے کمائے, جیسے مرضی کمائے, جسم کو بیچ کے کمائے, جس طرز پر کمائے کمانا چاہیے. تو اب یہ دو آزادیاں بازار میں آئیں, حال کے کمانے میں ہم آزاد ہیں. تو اس نے اس آزادی کا آخری روپ کیا بنا کہ جو عورت صرف چار بچوں کو سنبھالنے کے لیے گھر کی پابندی قبول کرنے پر تیار نہیں تھی, تو یاد جہاز میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ 400 آدمیوں کی غلامی کر رہی ہے, ہر ایک کو مسکرا کے کہہ رہی واٹر ٹی واٹر ٹی. یہ آزادی ہے یا وہ آزادی؟ اب 400 انسانوں کی ہوسناک نظریں اس پہ پڑ رہی ہیں, اور وہ کبھی ادھر بھاگ رہی, کبھی ادھر بھاگ رہی, کبھی کھانا لا رہی, کبھی چائے لا رہی, کبھی پانی لا رہی, اور پھر دوسری ایئر لائنوں میں جو شراب بھی دیتے ہیں, وہ شراب پی کے جن کو چڑھ جاتی ہے وہ غل غپاڑا مچاتے ہیں. تو پھر وہ اور سے اور کیا کیا اس میں واقعات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے. اس آزادی کا کیا نتیجہ نکلا کہ چار بچوں کی خدمت کی بجائے 400 کی خدمت ذمہ پڑ گئی. لہذا اب انگلستان میں ایک دوبارہ سروے کیا گیا, 1792 کا یہ نظریہ ان کے اپنے ہاتھوں دم توڑ گیا. سروے کیا گیا لندن میں, انگلینڈ اس وہی انگلینڈ جہاں سے یہ آزادی کا نعرہ چلا. سن 2000 میں کہ آپ گھر واپس جانا چاہتی ہیں کہ آزادی چاہتی ہیں, تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں, لیکن نہ ہمیں خامد میسر ہیں نہ ہمیں ماں باپ میسر ہیں, ہم اب گھر جانا چاہتے لوٹنا چاہتے, لیکن عورت تو کمزور ہے, اسے سہارے کی ضرورت ہے. تو وہ نہ خامد میسر ہے نہ ماں باپ میسر. پولینڈ میں ایک لڑکی کو دیکھا گیا, وہ گھر کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے رو رہی. دوسرے نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. کہتا پہلے پیسے جمع کراؤ پھر میرے گھر میں رہو, مہینے کا خرچہ جمع کراؤ پھر میرے گھر میں رہو. تو وہاں اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کو خامد نہیں ملتا, خامد کو بیوی نہیں ملتا. وہاں بیوی کا روپ ختم, بیٹی کا, ماں کا, بہن کا, خالہ کا, پھوپھی کا, نانی کا, ساس کا, دادی کا, ہر روپ ختم ہے. اور ادھر باپ کا, بیٹے کا, بھائی کا, خامد کا, چچا کا, دادا کا, نانے کا, ماموں کا, یہ سارے روپ ختم ہیں. وہاں صرف ایک شکل باقی ہے, محبوب اور محبوبہ. جب تک محبوب کو محبوبہ سے نفع حاصل ہو رہے ہیں اور اس کا دل نہیں بھرا تو اس کی وہ شریک سفر ہے, اور جو دل بھرے گا تو اسے استعمال شدہ اوراق کی طرف پھینک دیا جائے گا. ایسے محبوبہ کو جب تک محبوب سے اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو اس کا ساتھی ہے, جوں ہی اس کا جی بھرے گا تو اس کو لات مار کے باہر نکال دے گی. تو لہذا وہاں آزادی لیتے لیتے وہ جنگل میں جا پہنچے. اگر آپ سڑک کی پابندی چھوڑ دو گے, نہیں ہم آزاد ہیں ہم سڑک پہ سفر نہیں کریں گے, جدھر کو چاہے مرضی سفر کریں گے, تو کہاں بلوچستان کے پہاڑوں میں گم ہو جاؤ گے. تو ان کی آزادیاں ان کے لیے عذاب بن. ایک ہماری جماعت اڈمبرا میں مغرب کی اذان ہوئی, وقت ہوا تو انہوں نے اذان دیا, نماز پڑھی, تو چند لڑکیاں قریب آ گئی. جب وہ سلام پھیرا نماز پڑھانے والے نوجوان نے تو ایک لڑکی نے پوچھا تم انگریزی جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کہ یہ کیا کیا ہے؟ یہ واقعہ مجھے سنایا اشفاق احمد نے, جو ڈرامہ نویس اور ناول نویس اور پتہ نہیں کیا کیا یہ فن کی دنیا میں بڑھا دی. میں ہم اس سے ملنے گئے تھے گشت. ان کا میں اور میری بیوی دونوں بیٹھے. جب اس نے سلام کرا لڑکی گئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا آؤ ان کی بات سنیں گے کیا بات چیت کرتا ہے. تو کہا ہم دونوں پہنچ گیا. اب وہ کہہ رہی تمہیں انگریزی آتی؟ کہا ہاں. کہیے تم نے کیا کیا ہے؟ کہا عبادت کی. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے. سن رہا ہم دن میں پانچ دفعہ کرتے ہیں. کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو بہت زیادہ ہے دن میں پانچ دفعہ. اس نے اس کو واضح کیا. وہ خیر لمبی بات. جب بات ختم ہونے کا اچھا بہت مہربانی. اس نے ہاتھ بڑھایا اس سے مسافہ کرنے کے لیے. تو اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں لگا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہ یہ میری بیوی کی امانت, یہ صرف میری بیوی کو لگ سکتا اور کسی کو نہیں لگ سکتا. تو لڑکی کھڑی زمین پہ گر گئی, اس کی چیخ نکلی اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی کتنی خوش قسمت وہ بیوی جس کو ایسا قانون ملا. وہ کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی اٹھ کے وہاں سے چل. کہنے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھاپ دی جاتی تو وہ تبلیغ نہ ہوتی جو اس نوجوان نے ایک عمل سے کر کے دکھا دی. اسلام تو ایک زندگی ہے نا. کتاب تو کچھ ساتھ دیتی ہے, منزل تک نہیں پہنچاتی بھائی. منزل کا راستہ بتانے کے لیے ہے کتاب, منزل تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے اور اسباب چاہیے. تو ان کی آزادی ان کے لیے پھندہ بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت طریقہ زندگی دیا. اس میں عورت کو حقوق دیے, مرد کو حقوق دیے, عورت کو اس گھر کی زندگی کا ذمہ دار بنایا, مرد کو باہر کی زندگی کا ذمہ دار بنایا. دونوں کے حقوق اور دونوں کا دائرہ عمل مختلف ہے. عورت کا دائرہ عمل گھر ہے, مرد کا دائرہ عمل باہر ہے. دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے. قرآن پاک میں اور کے بارے میں تو امرأۃن کا لفظ آتا ہے. فأقبلت امرأته, یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, وہ بھی مومن وہ نبی. اور امرأۃ فرعون, یہاں بیوی مومن خامن کافر. اور امرأۃ نوح, یہاں خامن نبی بیوی کافر. امرأۃ لوط, یہاں خامن نبی اور بیوی کافر. اور امرأۃ عمران, یہاں دونوں میاں بیوی مسلمان. عمران بھی مسلمان اور بیوی بھی ایمان اہل ایمان میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو امرأۃن سے خطاب کیا, تعبیر کیا. لیکن ہمارے نبیوں کی, ہمارے نبی کی بیوی کے بارے میں کہیں گے امرأۃن کا لفظ نہیں آتا بلکہ زوج کا لفظ آتا. اذ اسر النبی الى بعض ازواجہ تبتغی مرضات ازواجہ امہاتہم. چار دفعہ غالباً آیا ہے قرآن ازواج, ممکن ہے سے جلو. تو جہاں بھی ہمارے نبی کی گھر والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو مرأۃن امرأۃن سے نہیں فرمایا, زوج کے ساتھ. زوج امرأۃ جس سے خواہش پوری ہو, جن سے مخالف کو امرأۃ, جن سے مخالف امرأۃ. زوج, زوج کون ہے؟ جو شریک زندگی, شریک سفر, شریک غم, شریک درد, شریک خوشی. جس کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو, جس کا غم دوسرے کا غم ہو, جس کے دکھ میں بھی ساتھ دے, سکھ میں بھی ساتھ دے, کام میں بھی ساتھ دے, جو اس کے زندگی کا ایک حصہ بن جائے, اس کو زوج. زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا اصلحنا له زوجہ. بس باقی سب ازواج کا لفظ, زوج کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی بیگمات کے لیے استعمال فرمایا. پر ان کو لستنک احد من النساء, لستنک احد من النساء. گویا اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے تمہارے جیسی کوئی خاتون دنیا میں ہے ہی کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ایک ضابطہ دیا, ایک طریقہ دیا کہ دونوں کو حقوق بنائے, حقوق بتائے. عربوں میں عورتوں کو حق نہیں ملتا تھا, وراثت میں حق نہیں ملتا تھا. اور حسب اور نسب, حسب نسب, نسب تو ہے سلسلہ آبا, اور حسب دنیاوی وجاہت سے استعمال ہوتا ہے. اور دنیاوی وجاہت کا بہت بڑا تعلق مال سے ہے. رزق سے ہے. تو عرب میں بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا وراثت میں, ہندوستان میں بھی نہیں ملتا. ہندوستان میں تو ہندو بھی نہیں رہتے تھے. ہم کیونکہ ہندو سے مسلمان تو ہمارے ہاں بھی نہیں دیا جاتا, نہ کوئی سندھ میں دیتا ہے, نہ کوئی پنجاب میں, نہ کوئی بلوچستان میں, نہ کوئی سرحد میں, کہیں نہیں دیتے. یہ وہ اثر ہے جو ہندوؤں سے آیا ہے منتقل ہو کر, کہ بیٹیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں وراثت میں, اور ان کو کوئی چوری نہیں سمجھتا, ان کو کوئی ڈاکو نہیں سمجھتا. یہ کتنے بڑے ڈاکو ہیں جو اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں. میں ایک دفعہ شہد لے کر گیا, رائمنڈ پڑھتا تھا, تو مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں پیش کیا, تو مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے تو. میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. مجھ سے کہنے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا, بات شہد کی ہے, اور شہد کی بوتل ہے بھائی, پوچھا پوچھ کہہ رہے ہیں تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا جی شکر ہے, صرف دو ہی بھائی جو ان کی بہن کوئی نہیں تھی, ہوتی تو کوئی نہ دیتے. ان کی بہن ہی کوئی نہیں تھی, دو بھائی, اس لحاظ سے تو بڑی موج ہے ہماری. کہنے کا اچھا تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا. میں نے کہا کہ میری پیدائش سے پہلے کے سوال تو نہ کرے مجھ سے, مجھے کیا پتا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. جس کا اللہ نے مجھے مکلف بنایا آپ بھی مجھے اتنا ہی مکلف سمجھے. کہنے کا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک, تو یہ بوتل بھی ہدیہ کہ صرف شہد ہدیہ؟ میں نے بھی دونوں ہی ہدیہ. جن کو آخرت کا خوف ہوتا ہے تو ایسے تحقیق کرتے. تو یہ ہمارے علاقے میں ہے نہیں, کوئی نہیں دیتا. کتنا بڑا یہ ظلم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی اور وہ ان پر خرچ کرتا رہا, شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہا, یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو. یہاں بہنوں کا حصہ ہی کھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا حصہ ثابت کیا. جو ہے نا آیت سے پہلے تو لڑکوں کا حصہ تو تھا ہی, تو اس لحاظ سے آیت یوں ہونی چاہیے تھی للانثى نصف نصف حظ الذکر, کیونکہ لڑکی کو حصہ کوئی نہیں مل رہا, تو اس لیے آیت یوں ہوتی. سوال اٹھتا کہ لڑکیوں کو کتنا ملے گا, کوئی بھی نہیں دے رہا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے جتنا لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو دے دیا جائے. لیکن آیت سے جو سوال اٹھتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس اٹھتا ہے, کہ آیت سے سوال یوں اٹھا کہ لڑکے کو کتنا دیا جائے, لڑکے کو کتنا دیا جائے, للذکر مثل حظ الانثيين, بیٹیوں کا حصہ ثابت کر دیا, اس کو راسخ کر دیا, اس پر بیٹے کے حصے کا قیاس کروایا. کہ سوال آیت سے سوال یوں اٹھتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے وراثت کے بارے میں, شیال تو بیٹی کو کتنا دیا جائے, کیونکہ بیٹی کو کوئی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے سوال ہی بدل دیا, سوال یوں کیا بیٹے کو کتنا دیا جائے, تو قرآن نے کہا جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. وراثت میں ان کے حق کو ثابت کر کے اس پر قیاس کیا. تو جب میاں بیوی کے حقوق بتائے تو ظاہر مرد کا حق زیادہ عورت کا کم, لیکن دونوں شریک سفر شریک زندگی, عورت کمزور ہے عام طور پر اس کے زیادتی ہو چکی. اور یہ جو مولوی ہوتے ہیں تو خاص طور پہ مولوی ہونے کے چکر میں اپنی بیویوں کو کہتے ہیں بس, جیسے طالب علموں کو نہیں پڑھاتے, وہ کہتے یہ بھی ایسے طالب علم بن جائے میرے آگے, بیوی بھی کبھی طالب علم بنی آگے, وہ آگے آنکھیں دکھاتی. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اخلاق کے جو ابواب ہیں ان میں تیز گام چلتی ہے. ابھی آپ نے پڑھے ہوں گے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اخلاق کے باب کہاں سے کیسے آئے, کیسے گزر گئے, آدھے سو رہے آدھے جاگ رہے, ایک پڑھ رہا اسے بھی نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہر جلد ثانی تقریباً اخلاق پر مشتمل ہے, نہ وہ پڑھائے جاتے ہیں نہ وہ سمجھائے جاتے ہیں, نہ ان کی کوئی طلب ہے نہ ان کے کوئی ذوق ہیں. ضمیری نے کہا تھا حیات الحیوان والے نے، بے مکارم الاخلاق کن متقلقہ لیفوح ند صناح العطر الشدی فاصدق صدیقہ فان صدقت صداقہ فادفع عدوک باللتی فاذا الذی. کہ اپنے اخلاق ایسے بناؤ، ایسے بناؤ کہ مشک کے ٹیلے کی طرح مہکنے لگ جاؤ. مشک تھوڑی سی بھی ہو تو کمرہ مہک جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں. تو ایسے اخلاق بناؤ، اگر تیرے اخلاق بن گئے تو کیا ہوگا، تو ایسے مہکے گا جیسے مشک کا ڈھیر پڑا ہوا مہک پر. تو اس کی انتہا کیا ہے، پس دکھ صدیق ان صدق پر سدا قتم، دوستوں سے دوستی نبھا اور کیا کر، پت کا ادو بلتی سعید اللہ. اس مصرے میں اس شخص کا کمال علم اور کمال فصاحت نظر آتا، اس نے آیت کو کیسے فٹ کیا. یہاں صدفہ عدوت بلتی، ادفع بلتی ہی احسن، پھر کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو بلتی فَإِذَا الَّذِي بلتی صدفہ عدوت بلتی، جو تج سے برا سلوک کرے، عداوت پہ آ جائے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو، پھر کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي، پھر وہ تیرا دوست بن جائے. تو اخلاق نہ سیکھے جائیں، نہ پڑھے جائیں، نہ پڑھائے جائیں، خشک وادیوں کی طرح ہو گئے ہمارے علمی حلقے، خشک وادیوں. اس میں بہار کے جھونکے نہیں، اس میں کوئی شبا اور نسیم کی مہک نہیں ہے. تو یہ طلبہ کی جو طبیعت ہے نا، یہ مجادلے والی بن جاتی، مجادلے والی، مناظرے والی. تو پھر جب ان کی شادی ہوتی ہیں تو بیویوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتے، وہ کیسے مانے. لو تو حضرت عائشہ اور حضور میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور حضرت عائشہ مان کے ہی نہیں دے رہی. ساتھ میں ابو بکر کو بلوایا تھا، جاؤ ہماری صلح کر دو. ابو بکر تشریف لائے، صلح کروانی، دونوں کی بات سنی، حضرت عائشہ کی آواز بلند ہو گئی، تو ابو بکر نے رکھ کے تھپڑ مارا. حضرت عائشہ تو بیٹھی تھی، وہ بھاگ کے پھر حضور کے پیچھے جا کے چھپی. تو آپ نے کہا، ابو بکر اب میں نے تمہیں تشریح کے لیے بلایا کہ لڑنے کے لیے بلایا، تجھے کس نے کہا تھا اس کو مارنے کے لیے. رات کو اٹھے پیشاب کے لیے، حضرت میمونہ کے گھر کی باری، ان کی آنکھ کھل گئی، کہیں لیکن جی کہاں، او ہو مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، اندر سے کنڈی لگائی. حضور فارغ ہو کے آئے، دروازہ کھٹکھٹا ہے، کہا نہیں کھولتی. کیا ہوا، اللہ کی بندی کا مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں، اور خدا کی بندی میں تو پیشاب کرنے گیا تھا. کہ ٹھیک ہے آپ باتیں بنا رہے ہیں، میں بالکل نہیں کھولوں گی. اللہ کی بندی، نبی قائم نہیں ہوتا، نبی قائم نہیں ہوتا. تب جا کے دروازہ انہوں نے کھولا. تو پھر اگر آپ جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کیسی پٹائی کرتا کرو. تبلیغ والوں سے گرو سیکھو، گھر آباد اخلاق سے ہوتے ہیں، فتووں سے گھر نہیں آباد ہوتے، نہ تعلی سے گھر آباد ہوتے ہیں. اللہ کا نبی گھر میں جھاڑو دے رہا، اپنے کپڑے خود دھو رہا، آٹا خود گوند رہے، سبحان اللہ، اپنے جوتے ٹھیک کر رہے، اپنا کپڑا ٹھیک کر رہے. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ چرخہ کات رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا ٹھیک کر رہے ہیں، دونوں وہ اپنے کام اپنے کام میں. پسینہ جو بات حضور کے ماتھے پہ چمکنے لگے، پسینے کے کپڑے تو ایسا ایسے دیکھ، ایسے جو دیکھا تو یوں ہی رہ گیا. ایک ہاتھ میں اس کی خون کی ہٹی، اور ادھر وہ چرخے کا ہاتھ ایسے رہ گیا. ایسے آپ نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کا ہاتھ رو کے مجھے دیکھ رہی. آپ نے نظریں اٹھائیں، کہ کیا دیکھ رہی ہو. کہا آپ کے ماتھے کے پسینے کو چمکتا دیکھ کر ابو ذؤیب غزلی کا شعر یاد آ گیا، وَإِذَا نظرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العاهد المتهلل. جب میں اس کے ماتھے پہ نظر ڈالتا ہوں تو یوں چمکتا نظر آتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمکتی نظر آتی. تو چونکہ عورت کمزور ہے، وہ کشتی ہے، اور خاص طور پر یہ نوجوان اس عمر میں جب شادیاں کرتے ہیں انہوں نے مسئلے ہی پڑے ہوتے ہیں تو مسئلے ٹھونسنا چاہتے ہیں. گھر محبت سے چلتا ہے, فتووں سے نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کا حق پہلے ذکر کیا, مرد کا بعد میں ذکر کیا. حالانکہ مرد کا حق زیادہ ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے اسی طرح مردوں کا عورتوں پر حق ہے. یہاں بھی عورت کے حق پر مرد کے حق کو قیاس کیا. سر کی اعمال لاؤ, شیخ صاحب کے, شیخ صاحب کے, بادشاہ صاحب کے, مجاہد صاحب کے, غازی صاحب کے اعمال لاؤ. کیا یا اللہ, دیکھو اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا. سب سے پہلے اس کو توڑا جائے, سب سے پہلے اس کو توڑا جائے. تو میرے بھائیو, گھر اخلاق سے چلا کرتے ہیں, گھی کے چراغ جلتے ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں, اور چولہے بجھ جاتے ہیں اور راتیں تاریک نہیں ہوتی, دن بھی تاریک ہو جاتے ہیں, اور گھر آباد نہیں ہوتے, چاہے اس میں کتنا غل غپاڑا ہو, سنسان و ویران و بے آباد ہو جاتے ہیں جہاں اخلاق کے جنازے اٹھنے ہیں. پیڑ پہ پتھر باندھ کے بھی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں. سونے چاندی میں تول کر بھی آپ مسکراہٹیں نہیں دے سکتے کسی کو بد اخلاقی کے ساتھ. زبان کا وار ایسا ہے کہ سارے گھر کو آگ لگا دیتا, چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے. اس لیے بھائیو, اخلاق سیکھو, اخلاق. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے دین میں سب سے مشکل سبق اخلاق, سب سے مشکل. جب اثقل الشیء فی المیزان حسن الاخلاق, ان اثقل الشیء فی المیزان حسن الاخلاق, جب ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں تو نفس پر بھی تو سب سے وزنی یہی ہوں گے. یا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق, ابو ہریرہ حسن اخلاق کو لازم کر لے اپنے اوپر, اعلی علیک اپنے اوپر سوار کر لے, اپنے اوپر مسلط کر لے. کیا مطلب؟ اندر میں کسی کسی کے یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم, کوئی کسی کو اللہ کی عطا ہو جائے وحدی طور پر اس کے اخلاق بغیر قسم کے ہوں. ورنہ علیکہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ٹھونسنے پڑتے ہیں, آتے نہیں, اوپر تاری کرنے پڑتے ہیں. کرتے کرتے پھر ہو جاتا ہوگا شاید. تو انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے اس میں اخلاق؟ تو آپ نے کہا, تصل من قطع وتعفی من حرمک وتعفو عن من ظلمک, توڑنے والے سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, جو زیادتی کرے درگزر کرو. یہ اخلاق اگر بیوی اپنائے گی تو گھر جنت بنے گا, خامد اپنائے گا تو گھر جنت بنے گا, دونوں اپنائیں گے تو یہ بھی جنت اور آگے بھی جنت. امام ابن حقان ایک خارجی گزرا, خارجی ایسا خطیب اپنے زمانے کا, ایسا خطیب تھا کہ سارے عرب پہ چھا گیا. حجاج کا دور ہے, حجاج بڑا خطیب, حسن بصری حجاج سے بھی اختب اور افسد, اور یہ ایسی بلا تھا, آگ لگا دیتا تھا 15 منٹ میں. یہ بڑا ہی بدصورت, اس کی بیوی بڑی خوبصورت. ایک دن اس کی بیوی نے کہا, انشاءاللہ ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا, وہ کیسے؟ کہا, میں تجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی رہتی ہوں, تو مجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتا رہتا ہے. صبر پہ بھی جنت, شکر کے بھی, شکر پہ بھی جنت. شکلوں سے گھر نہیں آباد ہوتا, حسن پر گھر نہیں آباد ہوتا, اچھے اخلاق ہیں, اچھے اخلاق جس سے گھر آباد ہوتا. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اپنے گھروں میں اگر راحت لانا چاہتے ہیں, چین اور سکون لانا چاہتے ہیں, اس بول کو میٹھا کر لیں. میٹھے بول میں جادو ہے, میٹھے بول میں جادو ہے. جو وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. تو اگر آپ کو موقع ملے تو کتاب الرقاق کو غور سے پڑھو تنہائیوں میں بیٹھ کر، ترمذی کی جلد ثانی کو پڑھو تنہائیوں میں بیٹھ کر، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب پڑھو، کتاب الزہد، بہت کچھ ملے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون دیا، ایک طریقہ دیا، جس نے ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دائرے بنائے، پھر ان کو حاصل کرنے کا حلال طریقہ بتایا، جس میں نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اجازت عطا فرمائی، اس کا اللہ کے نبی نے طریقہ دکھایا، خود بھی نکاح کیے، بیٹیوں کے کیے، صحابہ کے نکاح پڑھائے، فقراء کے ولیموں میں بھی شرکت کی، عمراء کے ولیموں میں بھی شرکت کی، تینوں طرح ہر طرح کے ولیمے کیے، غریبی والا ولیمہ بھی کیا، مسافری والا ولیمہ بھی کیا، اور غنیوں والا ولیمہ بھی کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں صرف دودھ پلا دیا گیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ اس سے بھی آسان کیا گیا، کبھی اپنے اپنے روٹی لے کر میرے پاس آ جاؤ، ہر کوئی اپنی روٹی لے کر آیا، ولیمہ حضور کا، روٹی اور لے کر آئے، یہ بھی ولیمہ کیا ہے. اور حضرت زینب کے نکاح کا بھی ولیمہ ہوا، تو اس میں اللہ نے مالداروں کے لیے گنجائش دے دی، دیکھو اگر غصب کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، سارے مدینے کو یہ روٹی کھلائے گی، کیونکہ زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پڑھا، نہ ایجاب نہ قبول، نہ ایجاب نہ قبول، یہ تو شرط ہے نا. لیکن زینب وہ ہیں، زوجنا کہا بس چلو ہو گیا، اب یہاں تو بھائی ایجاب بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، مہر بھی ہوگا، وکیل بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اس کے بغیر تو ہوتا نہیں. ہمارے اوپر کا علاقہ ہے، وہاں کوئی چیز لینی ہو تو ہمارے زبان کا آمن دے آمن دے، کوئی چیز دینی تو کہیں گے جامن دے جامن دے، سمجھے یار. تو ایک آدمی کا نکاح ہو رہا تھا، پھنس کے تھا سادہ دیہاتی بچار، تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلاں دن کے فلاں دن کے فلاں اتنے مار تیرے نکاح میں دیا، تو جو قبول ہے اس میں ماحول کے مطابق جی آمن دے ہو. تو اس کے بھائی نے پیچھے سے اس کو کون نہیں ماری، کون اچھا اچھا جی جامن دے ہو. تو پھر پیچھے سے کون نہیں ماری، اچھا جی جی میں سارے کی سلاح ہوئے. تو مولوی صاحب نے کہا سارے کی سلاح نال کم نہیں بننا، تیری سلاح نال کم بننا، قبول کہنا پڑے گا قبول. تو اتنی بڑی شرائط ساری اٹھا کر کہا جاؤ زوجنا کہا. اس خوشی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ولیمے کا اہتمام کیا، سارے مدینے کو کھلایا گیا، تو اس میں وسعت بھی زیادہ ہو گئی. تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ گھر کی زندگی اچھے اخلاق سے نکلتی ہے، فقر غنا یہ زندگی کے ساتھی ہیں، صبح و شام دن رات یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں. اخلاق اچھے ہوں تو شام بھی صبح بن جاتی ہے، رات بھی سویر بن جاتی ہے، اور اگر اخلاق برے ہوں تو دن کے چاندنے بھی رات کی تاریکیوں کی طرح نظر آتے ہیں، کھلے ہوئے پھول بھی خزاں نظر آتے ہیں. اس لیے آپ سب بچوں سے بھی کہتا ہوں، یہ تو ایک سی شادی ہو رہی، آپ کی اللہ تعالیٰ عمریں لمبی کرے، برکت دے، علم و عمل میں اللہ تعالیٰ مطابقت پیدا کرے، آپ کو اچھے گھر نصیب فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس حکم کے پورا کرنے کی توفیق دے، تو میری یہ بات یاد رکھنا، اچھے اخلاق سب سے بڑا سرمایہ ہے، اچھے اخلاق سے بڑی کوئی سے بڑا کوئی زیور نہیں ہے، بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اس کو اپناؤ گے تو بیویاں فدا ہو جائیں گی، قربان ہو جائیں گی، اور اپنا مولوی بنا جتلاؤ گے تو ساری زندگی ایک سلگتی آگ میں، ایک ایسی آگ ہوگی جو تمہیں بھی سلگاتی رہے گی اور تمہارے گھر کے در و دیوار بھی سلگتے رہیں گے. مولانا جمشید صاحب ہمارے صاحب فرمایا کرتے ہیں، ایک چٹ سو کو ہرائیں گے، ایک چٹ سو کو ہرائیں گے. وہ تھا نا جلی نیوز، اس کی بیوی بڑی غصے والی، تو وہ کپڑے دھو رہی تھی اور وہ اپنی کتاب پڑھ رہا، اس کو غصہ یہی تھا کہ کتاب نہیں پڑھتا رہتا، مجھے وقت نہیں دیا. تو اس کو کوچتی رہی کوچتی رہی، وہ چپ کر کے سنتا رہا سنتا رہا. جب اس نے دیکھا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو اس نے وہ جو جس تب میں کپڑے دھو رہی تھی سارا اٹھا کے اس کے اوپر پھینک. تو جالی نے اس ہنس کے کہنے لگا، اچھا گرجنے کے بعد برس بھی گیا. اتنی بات میں بات ختم کر، اچھا گرجنے کے بعد برس بھی گیا. آپ بھی ایسا کرنا تو انشاءاللہ دونوں دونوں جہان میں اس کا نفع اٹھاؤ. ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے معجم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم علی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نکاح بائیس 10,000 روپے مہر موجل آپ کے حق میں دیا آپ نے قبول کیا اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وقلبنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله ان دونوں کی جوڑی کو سلامت فرما يا الله ذريه طيبه صالحه ذريه بنا دونوں گھروں کے آپس میں قریب ہونے کا ذریعہ بنا یا اللہ دین میں محبت کے پروان چڑھنے کا ذریعہ بنا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے کے لیے یا اللہ آخرت کا مددگار بنا اپنی طاعت میں ایک دوسرے کا معین و مددگار بنا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر قسم کی آفات دلیات سے حفاظت فرما تادیر سلامت فرما تادیر سلامت فرما یہاں بھی ساتھ نصیب فرما ان کو آگے بھی ساتھ نصیب فرما اور یا اللہ اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما اس جوڑے کو بھی نصیب فرما ان کے والدین قریب عزیز و اقارب کو بھی نصیب فرما میرے مولا سب سے بہتر چیز ہے جو تو کسی کو دیتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں ہم یا اللہ اس میں بڑے کمزور ہیں تیرے عزت کے تو پھیل تیرے مبارک چہرے کے نور کے تو اللہ ہم تجھے مانگتے ہیں کہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما ہمیں تواضع مسکنت عاجزی نصیب فرما میٹھا بول نصیب فرما جھک جانا نصیب فرما تکبر سے بچا بغض سے بچا حسد سے بچا حب جاہ سے حفاظت فرما حب دنیا سے حفاظت فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمارے مقدر فرما یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب پر بھی اپنی رحمت کو شامل فرما نازل فرما اس ادارے کو بھی قبول فرما اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو یا اللہ تو اپنی معرفت نصیب فرما علم حقیقی نصیب فرما ہدایت کا ذریعہ بنا فتنوں کے یا اللہ قلقامہ کرنے کا انہیں ذریعہ بنا یا اللہ ان کے سینوں کو روشن فرما ان کے قلوب کو صاف فرما یا اللہ نقی و صفی فرما صافی فرما اور یا اللہ اپنے علم لدنی میں سے علم عطا فرما اپنے علم میں سے علم دے اپنے علم میں سے علم دے یا اللہ ہادی و مہدی بنا یا اللہ ہادی و مہدی بنا ہر قسم کے شرور و فتن سے یا اللہ تو اس ادارے کی اور تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما مدارس کی مکاتب کی مراکز کی سب کی حفاظت فرما اے اللہ تو اپنی دین کی ہوائیں چلا دین کو یا اللہ عام فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا اللہ تعالیٰ نے